Els camins. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, el 104.4 de l'FM de València, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. Avui aneu a escoltar un clàssic autèntic, ni més ni menys que Miles Davis. Ja varen comentar que aquesta temporada pensàvem posar algunes gravacions de clàssics de jazz, sobretot, perquè pense que n'hi ha forats de per què de l'evolució de determinats artistes que cal plenar. En aquest cas, aneu a escoltar una gravació, crec que no entrarà sencera, lamentablement, en directe, feta en el Central Park de Nova York l'any 1969. Una gravació que està feta entre el In a Silent Way i el Beaches Brew. És una producció de Teo Macero, una més de les que va fer sota la seva direcció a nivell de producció, que si bé tractar d'espentar-lo a una certa direcció, el grup ràpidament va prendre la seva pròpia idea i va fer la música que realment volia fer. En aquell moment, com ja una vegada hem comentat, la força del rock i del soul des del punt de vista comercial era tal que, junt amb el fet del free jazz que havia despistat, per dir-ho així, a molts afeccionats al jazz i sobretot a la gent més jove que s'havia passat directament al rock o al soul. En aquesta situació, Miles Davis va fer una sèrie de canvis en les seves formacions, molts canvis en aquesta època, però en aquest cas és una formació especial. Es tracta d'un quintet en el que està Miles Davis a la trompeta, òbviament, Wayne Shorter al saxo soprano i saxo tenor, Chick Corea, relativament jove, als pianos elèctric i estàndard, Dave Holland als baixos estàndard i elèctric i en la bateria a Jack DeJohnette. Un grup que va durar molt poquet perquè el trio rítmic, Chick Corea, Dave Holland i Jack DeJohnette, varen prompte alçar el vol, per dir-ho així, i marcar tant la seva impronta dintre la dinàmica del grup que Miles Davis no se sentia al final massa còmode en ells ni ells en Miles Davis. El que va passar és que aquests tres, Corea, Holland i DeJohnette, varen formar un trio que va fer el seu camí. Ja s'havia fet el Nefertiti, el In a Silent Way, però Miles Davis i el seu grup estaven immers en un canvi radical de direcció respecte del jazz, tant del que havien fet ells com del que s'estava fent en aquell moment, com hem dit, dominat des del punt de vista estilístic per gent com Ornette Coleman o John Coltrane en la seva versió més free. L'audició que no va escoltar, Miles Runs the Voodoo Down, és un projecte que no va arribar a ser disc per les coses que hem estat comentant, però que en aquest cas l'actuació sí va ser molt interessant. Una actuació en la que es toquen sis temes de manera continuada, tipus suite, algun d'ells aparegué després en el Beaches Brew. Així doncs, no vaig a faltar més temps a la música i ja sabeu que trobareu més informació en la nostra web podcast. Anem a escoltar el quintet liderat per Miles Davis en una actuació el 7 de juliol del 69, és a dir, 10 anys després del Kind of Blue, i els títols, per dir-ho d'alguna forma, són No Blues, Miles Runs the Voodoo Down, Mascalero, Spanish Key, Santuari i The Team. The Team és com un tancament de l'actuació, és una cosa molt breu, que a més no sé si arribarem a poder escoltar-ho. Una actuació on la línia és clarament la que després s'anomenaria jazz fusió o jazz rock. Una línia que en determinats àmbits jazzístics es va criticar perquè en principi apuntava a ser massa comercial, entre cometes, i de forma despectiva, però que ell va saber portar-la, com sempre feia, amb la seva idea al cap i de la mà allà on volia portar-la. Doncs sí que dona temps a escoltar el concert sencer i espere que algun dels oients no s'hagi espantat massa de com sonava en aquell moment el Miles Davis de l'època aquella de la transició del jazz bebop al jazz elèctric, jazz rock o com se vulgui dir, que realment és una part, diguem-ne, d'allò que s'anomena després free jazz, que era també, el, com hem dit, la moda, per dir-ho així, en aquell moment en el jazz. És una forma segurament un poc caòtica de fer música, però jo vaig tindre l'enorme sort vital, és una potra com una altra qualsevol, de veure'l ja ben major, en l'època més funky, així a la plaça de Bous, i sonava una cosa pareguda, era una cosa un poc impressionant veure-lo com deambulant per l'escenari, de compte quan intervenia, mentrestant el grup anava fent allò que li semblava bé, cadascú intervenia quan li semblava més escaient, però malgrat tot, si estaves atent a allò que estava passant a l'escenari, acabaves entrant, t'acabava pillant, atrapant la música que estava fent-se, i cada vegada que el Miles agafava la trompeta i pegava quatre notes o cinc notes o sis o deu o vint o segons li pegava, realment dius, això és Miles Davis, és un mestre, i per tant és un poc com Picasso, és a dir, fa allò que vol perquè li pareix i perquè la genialitat d'aixes coses. Ja sabeu que esteu a Ràdio Clara, al 104.4 FM de València, que és l'emissora lliure i llibertària d'ací, d'aquestes terres, que aquest és el programa dels Camins de la Música, un programa de músiques, sobretot jazz i clàssica, i músiques d'aquestes un poc inclassificables, i que podeu escoltar-lo en la ràdio els dijous a les 4 de la vesprada, i en repetició els dissabtes a les 11:30 de la nit, que el podeu escoltar també en l'iVox de Ràdio Clara, en la part del nostre programa, i que, evidentment, està la nostra web podcast, caminsdelamusica.net, on, com espero que ja tot el món sàpiga, podeu baixar-vos el programa en format de MP3 de màxima qualitat per a poder escoltar-lo tranquil·lament a casa o on siga, en els aparatets infinits que n'hi ha avui per a poder escoltar música, i que a més en aquest apartat, doncs per a cada programa n'hi ha una sèrie de comentaris i enllaços per a que aquella gent que estigui interessada en ampliar coneixements o curiositats sobre la música que ha sonat al programa puga fer-ho. I com tenim una miqueta de temps, anem a posar el tros que es puga d'una actuació feta en la ràdio sueca el 5 de novembre de l'any 69, és a dir, un poc després, amb la mateixa formació encara, quasi miracle, és a dir, Miles Davis, Wayne Shorter, Chick Corea, Dave Holland i Jethro Tull. Anem a posar una de les peces que incidirien en l'àlbum anterior de Nefertiti, una composició de Wayne Shorter. I ja vos deixo amb el quintet de Miles Davis. Bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa. Adéu. Thank you.